อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการธรรมรับอรุณมาเปิดสถานีเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งก็จะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณจากทางสถานีค่ะซึ่งเราพบกันในวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2557เป็นวันมหาสงกรานต์ของไทยเราคือเป็นวันขึ้นปีใหม่ในนามของรายการธรรมรับอรุณดิฉันคิดว่าท่านที่ตามรับฟังมาเสมอตลอดนั้นเนี่ยคงไม่มีคำพรใดที่ดีไปกว่าการที่ท่านองค์ปาฐกประจำรายการคือท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านได้เมตตาที่จะพูดคุยให้ธรรมะกับเราก็คงจะเป็นมงคลกันตลอดปีแล้วแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์กราบนมัสการขอพรท่านอีกทีก่อนที่เราจะเริ่มรายการนะก็ขอนำท่านฟังทางบ้านมากราบนมัสการอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพาน สาธุเจ้าค่ะโยมขอคำอวยพรสักนิดนึงสำหรับวันนี้ซึ่งคิดว่าเป็นวันขึ้นต้นปีใหม่ของไทยเราเจ้าค่ะ ผู้ที่มีสติเนี่ยจะมีความปลอดภัยนะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยจะมีความเฉลียวฉลาดนะผู้ที่มีศีลเนี่ยจะได้รับการรักษานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลมีสติมีปัญญานะวันนั้นเป็นวันดีแน่นอนศีลสติปัญญาเราสร้างได้แน่นอนพอเราสร้างได้ให้เกิดขึ้นในใจของเรามากก็ตามน้อยก็ตามนะวันนั้นเป็นวันมงคลนะธรรมะอยู่ที่ไหนในใจของเรานะการฟังธรรมตามการอย่างนี้เป็นต้นนะตื่นเช้ามาได้ฟังธรรมะหรือจะฟังจากทางไหนก็ตามเถอะนะเป็นมงคลแล้วอันนี้เป็นพรนันประเสริฐเลยนะเราฟังแล้วเราทำจิตใจของเราให้แจ่มใสนะเราพูดดีกับคนข้างๆรอบตัวมีการกระทำสิ่งใดก็เป็นการกระทำที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นสิ่งที่ดีอันนี้จะทำให้วันนั้นเป็นวันมงคลนะคนรอบข้างก็จะได้รับความเมตตาความไม่เบียดเบียนความรักใคร่เอ็นดูจากเราน ะ บริเวณรอบตัวเราตัวเราใจเรานะก็มีความสุขได้เป็นมงคลแน่ละเจริญพร สาธุเจ้าค่ะอยู่ตรงไหนก็เย็นนะเจ้าค่ะ ใช่ๆ ค่ะท่านผู้ฟังคะอันนั้นก็เป็นแง่คิดที่ดีมากๆที่เราได้รับเหมือนเป็นคำพรจากท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุณของเรานะคะแต่ก็คิดว่าวันนี้ซึ่งเป็นถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่นั้นหลายๆท่านก็อาจจะเอาสติที่ท่านพระอาจารย์ได้ให้ในวันนี้นั้นทำเพิ่มมากขึ้นหรือว่าตั้งใจว่าจะต้องทำให้ได้ตลอดทั้งปีที่กำลังจะเปลี่ยนปีใหม่ของไทยราวกันต่อไปนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องของการตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาผ่านทางออนไลน์ซึ่งท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์ท่านก็เมตตาที่จะคัดเลือกมาว่าอันไหนน่าที่ว่าน่าสนใจแล้วก็จะเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านด้วยขอเริ่มด้วยคำถามของท่านที่ได้เขียนถามมาคือคุณกล่องแก้วนพรัตน์ถามมาในปัญหาที่คิดว่าเดี๋ยวฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านมีอันนี้อยู่ในใจทีเดียวนะคะก็คือจะบอกว่ามีหลายศาสนา อย่างเช่นคริสต์อิสลามพุทธจีนญี่ปุ่นซึ่งต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าของตนเองหมายถึงว่าศาสนาของตนเองนั้นดีที่สุดอันนี้เนี่ยคุณกล่องแก้วก็ถามมาว่าอยากจะถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะว่าอย่างไหนดีที่สุดอ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อาจารย์ปาน เจ้าค่ะ ในเรื่องของคำว่าเอาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศัพท์นิดหนึ่งนะอย่างเช่นคำว่าศาสนาเนี่ยศาสนาจริงๆถ้าเรามาพูดถึงในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีคำว่าศาสนาคือถ้าเราไปดูที่ตัวบาลีเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าธรรมวินัยนะธรรมวินัยหรือว่าพรหมจรรย์ทีนี้พอเขามาแปลเป็นภาษาไทยก็คือพระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าพรหมจรรย์ของเรานะเขาก็จะแปลว่าศาสนาของเราอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่เหมือนกันนะหรือว่าธรรมวินัยนี้เขาก็จะบอกว่าศาสนานี้อันนี้มันไม่เหมือนกันนะที่คือแปลมามันกลับใช้คําว่าศาสนาแต่ในพุทธพจน์ในที่เป็นบาลีที่พระเจ้าตรัสเนี่ยก็จะเป็นมีอยู่3คํานะคือคําสอน1 2ธรรมวินัย3พรหมจรรย์นะนี่คือเท่าที่อาตมาจําได้นะมี3คํานี้คําสอนพรหมจรรย์แล้วก็ธรรมวินัยซึ่ง3คําเนี้ยบางทีเวลาเขาแปลเขาใช้คําว่าศาสนาแต่โดยตัวบาลีเองไม่มีนะซึ่งแน่นอนไอ้คําว่าคําสอนก็คือศาสนังนั่นแหละนะศาสนังเนี่ยคือเป็นภาษาบาลีนะศาสนังนะ ซึ่งแปลว่าคําสอนนะเพราะฉะนั้นคําว่าศาสนาเนี่ยเขาก็เลยเอามาใช้หมายถึงคําสอน คําสอนของที่แตกต่างกันไป คําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพุทธเจ้าก็คือว่าพุทธศาสนังพุทธศาสนังก็คือหมายถึงคําสอนของพุทธะนะคำสอนพุทธะเนี่ยแต่ในสมัยปัจจุบันคําว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคําสอนอย่างเดียวมันยังรวมถึงรูปแบบพิธีกรรมอะไรต่างๆซึ่งผู้สอนไม่ได้บัญญัติด้วยซ้ำเอางี้สมมติถ้าคุณบอกว่าคำสอนของพุทธะนะเรากำลังพูดถึงภาษาบาลีนะคุณเข้าใจว่าพุทธศาสนังพุทธศาสนังคือคำสอนของพุทธะนะคุณบอกแต่ว่าพอมาคุณมาใช้ภาษาไทยบอกพุทธศาสนานะต้องจุดธูปสามดอกต้องทำพิธีนั้นต้องทำพิธีนี้แต่ขอโทษเถอะพุทธะไม่ได้สอนนะเรื่องพวกนั้น อ ะ เป็นการกำหนดภายหลังใช่ไหม เพราะนั้นมันก็เพี้ยนไปทำให้คำว่าศาสนาเนี่ยถูกใช้ในความหมายที่เป็นอย่างอื่นไปน ะ มีการแบ่งแยกนี่คือประเด็นมีการแบ่งแยกว่าเอ้ยนั่นฉันนี่เธอนะเพราะนั้นฉันไม่เหมือนเธอนะฉันต้องใส่ฮาจีฟเธอไม่ใส่เมื่อเธอไม่ใส่เธอไม่ใช่พวกฉันถ้าพวกไม่ได้พวกกันฉันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ้าวทำไมกลายเป็นอย่างนั้นนะมันก็แค่คำสอนเพราะนั้นถามว่าคำสอนศาสนังเนี่ยหมายถึงยังไงอย่างครูอนุบาลสอนหนังสือสอนหนังสือเด็กอนุบาลนะสอน A B C D พวกนั้นคือคำสอนทั้งสิ้นนะ professor ในมหาวิทยาลัยนะสอนนักศึกษาวิชาแคลคูลัสวิชาคณิตศาสตร์วิชาทฤษฎีทางฟิสิกส์หรือว่ากระบวนการทางการตลาดอะไรต่างๆนั่นเป็นคำสอนหมดนะนั่นเป็นวิชาที่เขาสอนถูกป่ะแต่ถามว่าคำสอนต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัยหรือว่าเจ้านายสอนลูกน้องนะหรือว่าพี่สอนน้องนะหรือว่าไปเรียนตามสัมมนาไปอบรมอะไรต่างๆพวกนี้นั่นคือคำสอนทุกสิ้นเลยเราหัวหน้าสอนลูกน้องให้ทำงานอย่างนี้นะคุณทำงานอย่างนี้ผู้ร่วมงานสอนกันบ้านกันเด็กต้องเรียนสอนกันบ้านกับพวกนี้เป็นคำสอนทั้งสิ้นเลย ถูกค่ะ นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นคำว่าคำสอนที่ภาษาบาลีเขาเรียกว่าศาสนังเนี่ยก็หมายถึงคำสอนทั่วไปอ่ะ ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่ามันไม่ได้แบ่งกลุ่มเลยนะคุณเดาใจนึกออกมันไม่ได้แบ่งกลุ่มว่านี่ฉันกับเธอหรือแล้วฉันไปกับเธอไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้น ถูกค่ะ นะแต่หมายถึงคำสอนเท่านั้นแล้วเพราะนั้นถามว่าคําสอนแล้วคําสอนพวกนี้อันไหนล่ะที่เราจะพาเราพ้นจากทุกข์ได้เป็นคําสอนชนิดที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมด้วยอรรถะพร้อมด้วยพยัญชนะเป็นคําสอนที่ประกาศไว้แล้วอย่างดีทั้งตัวคําสอนดีทั้งผู้สอนดีทั้งอะไรพวกนี้เราจะเอาอะไรมาวัดนะว่าคําสอนนี้ดีหรือไม่ดีสมมุติโจรเขาก็สอนโจรด้วยกันเฮ้ยเธอต้องลักขโมยอย่างนี้นะคุณต้องมาประกบจากด้านหน้าด้านหลังนี่ก็เป็นคําสอนทั้งนั้นคําแนะนํา Okay. นั่นคือเทคนิคที่เขาแนะนำเพื่อนที่จะไปขโมยด้วยกันนะว่าก็ต้องคำนั้นถามว่าไอ้คำสอนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีถูกไหม okay. เราจะเอาอะไรมาวัดเนี่ยว่าคำสอนนั้นดีหรือไม่ดีประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณเดินใจว่า okay. สมมติคนที่ยังมีราคะยังมีโทสะหรือมีโมหะอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะพูดสิ่งที่ไม่จริงว่าเป็นจริงได้นะพูดสิ่ง okay. ที่ไม่เห็นว่าเห็นได้นะพูดสิ่งที่ไม่รู้ว่ารู้ได้นะเขาสามารถทำได้เพราะอะไรราคะโทสะโมหะได้มันทำให้เกิดขึ้นได้น ะ ถ้ามีราคะโทสะโมหะอาจจะชักชวนให้ล่วงภรรยาผู้อื่นนะปล้นคนอื่นหรือทำสิ่งที่ไม่ดีนะแบบต้มตุ๋นหลอกลวงมันทำได้เพราะราคะโทสะโมหะที่อยู่ในใจโอเคไหมเพราะฉะนั้นคำสอนของผู้ประกาศผู้ที่บอกผู้ที่สอนอย่างเงี้ยจะต้องจิตใจที่ดีเลยนะที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเอาราคะโทสะโมหะมาเป็นเครื่องวัด เ พราะฉะนั้นอย่างโจรมีราคะโทสะโมหะมากคำแนะนำเขาก็เป็นไปในทางชิบหายให้ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมสูงหน่อยมีศีลมีสมาธิอะไรต่างๆราคะโทสะโมหะน้อยลงเพราะฉะนั้นคำสอนของท่านน่าจะบริสุทธิ์กว่าน่าจะดีกว่าใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าไอ้คนสอนแบบไหนที่คำสอนมันจะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโอ้ยอย่างพระอรหันต์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีนะเพราะว่าท่านนิมิตราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นการที่จะมาชักชวนคนด้วยเรื่องที่ไม่ดีอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่เพราะราคะโทสะโมหะจะไม่ได้พาไปนะหรือว่าจะมาบอกว่ารู้ไม่รู้บอกว่ารู้ในเรื่องที่ไม่รู้นะท่านก็จะไม่พูดแน่นะแต่นี้คือตัวผู้สอนแล้วตัวคําสอนถามว่าอย่างสมมุติคุณไปถามพระอรหันต์หรือถามพระปัจเจกพุทธเจ้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นว่าการให้ทานดีหรือไม่นะท่านก็จะตอบว่าดีนะการให้ทานในบุคคลแบบไหนดีทั้งจะตอบว่าเนื้อนาบุญสิดีนะเนื้อนาบุญที่ไม่มีราคะโทสะโมหะแต่นี้การให้ทานก็ยังเป็นเนื่องด้วยเกี่ยวกับของโลกอยู่นะก็ยังไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะเป็นชั้นโลกุตระนะเพราะว่าความสามารถในการจะแนะนําให้มันหลุดออกจากสังสารวัฏ นะให้คำสอนที่จะบอกให้ถึงความเป็นหมดราคะโทสะโมหะเนี่ยคนที่จะสามารถบอกสอนได้ก็ต้องระดับสัมมาสัมพุทธะ ถูกค่ะ เพราะนั้นคนที่เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยแน่นอนล่ะผู้สอนเนี่ยผู้บอกเนี่ยนะก็ดีละราคะโทสะโมหะไม่มีแล้วสามารถที่จะบอกให้คนอื่นเนี่ยรู้ตามได้ด้วยนะคือตรงนี้เพราะฉะนั้นคําสอนที่หลุดออกมาจากคําสอนจากปากของสัมมาสัมพุทธะกับคําสอนของปากของพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้สามารถที่ทําให้คนอื่นก็รู้ตามได้คือคําสอนการกําหนดบทเป็นชนะหรือเรื่องบารมีหรือว่าเรื่องอินทรีย์ต่างๆอาจจะไม่เท่ากันกับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องด้วยสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีราคะโทสะโมหะเลยแล้วมีความสามารถในเรื่องของคําสอนคำสอนก็สามารถทำให้คนเนี่ยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะได้ด้วย อัน น ี้ คือมันดีตรงนี ้ก็เรียกว่าสามเด้งเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ สามอย่างดีสามอย่าง เพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะวัดว่าคำสอนของใครดีนั่นคืออาตมาต้องการให้มองคำว่าศาสนาเนี่ยเอาเลิกไปเลยที่ว่าจะต้องมาแบ่งพวกแบ่งพรรคฉันทำพิธีกรรมไม่เหมือนของเธออะไรต่างๆเรามาดูให้เข้าใจว่ามันเป็นแค่คำสอนเฉยๆ เจ้าค่ะ เนี่ยเป็นแค่คำสอนเป็นแค่คำแนะนำเราจะรู้ได้ไงว่าคำแนะนำนั้นดีหรือไม่ดีก็ดูที่ผู้แนะนำดูที่ผู้แนะนำว่ามีราคะโทสะโมหะหรือไม่ทำไมเพราะว่าถ้ามีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจะชักชวนไปในทางที่ไม่ดีได้แล้วก็สองคือคำสอนนั้นนะคำสอนนั้นเป็นไปเพื่อที่จะทำให้เราหมดราคะโทสะโมหะหรือไม่ okay. สมมติเขาสอนอาชีพคุณให้ไปตกปลาอย่างเงี้ยหรือคุณไปเรียนวิชาการอาชีพใดอาชีพหนึ่งเอ้ยคนสอนนี่ก็ดีนะถ้าน่าจะมีคุณธรรมนะแต่ว่าคำสอนนั้นไม่ได้ทำจะให้ไม่ได้จะทำให้เราหมดจากราคะโทสะโมหะได้แต่ถามว่าคำสอนนั้นดีไหมก็ยังดีไม่แบบบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เจ้าค่ะส า ธุเจ้าค่ะแล้วส่วนคำกล่าวที่ว่าเหมือนกับที่เราก็พูดกันนะเจ้าค่ะว่าคำสอนหรือที่เราใช้คำว่าศาสนาเนี่ยทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละดังนั้นก็ดีเหมือนกันหมดอันนี้พระอาจารย์เห็นด้วยไหมเจ้าค่ะ ก็ดีคือความดีเนี่ยคุณเอาอะไรมาวัดเรื่องของความดีหลักเกณฑ์ที่เขาจะวัดกันโดยทั่วๆไปหยาบๆก็พูดดีกับทำดีใช่ไหมทำดีเนี่ยหมายถึงอะไรคือก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะพูดดีก็ไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้ออันนี้คือการทำดีทางกายทางวาจาแล้วก็เรื่องของทางใจนี่ก็สำคัญที่สุดนะเพราะว่าจะเป็นวาจาจะเป็นกายเนี่ยใจมันควบคุมแต่เพรา ะ นั้นใจที่ควบคุมให้พูดถึงเรื่องของความดีอ้าวก็ต้องอย่าไปคิดชั่วในคิดชั่วก็คิดทางการพยาบาทเปลี่ยนเบียนลึกไปกว่านั้นก็มีนะเรื่องของโพชงเรื่องของมรรคแปดนะเรื่องของอิทธิบาท4เรื่องของโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งนี้จะเป็นเรื่องลึกที่จะทําให้ถึงกันแต่ว่าจิตใจของคนนั้นเนี่ยหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะได้น ะ คือบางคนเนี่ยแหมแบบมือถือสากแต่ปากถือศีลอย่างเงี้ยนะเข้าใจมั้ยเราจะนึกถึงภาพว่า ก็มีให้ได้เห็นกัน ใช่ เยอะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นใจของเขายังไม่หมดจากราคะโทสะโมหะแต่ปากพูดดีแต่การกระทำดีแต่ในใจนี่หึ่มๆอยู ่ มันก็ยังไม่บริสุทธิ์นะถามว่าดีไหมก็ดีเฉพาะปากก็ดีเฉพาะกายแต่ใจไม่ดีนะใจไม่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องวัดที่ใจตรงเรื่องของราคะโทสะโมหะนะตรงนี้สำคัญ เจ้าค่ะ และประการหนึ่งคือในเรื่องของแต่ละศาสนาเนี่ยนะอาตมาต้องการให้มองว่ามันไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกเธอฉันเธอฉันทำให้เหมือนกันอะไรต่างๆแต่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องสามัคคีกันในสามัคคีกับคนทั้งโลกเลยเขาจะต้องมีเมตตาให้กันมีความคิดในทางที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนและไม่ว่าเขาจะนับถืออะไรที่เราไม่นับถือก็ตามแต่ถ้าเขามีศีลเราควรจะยกย่องในฐานะที่เขามีศีลแต่แล้วก็มีสมาธิมีปัญญาเราก็ควรจะต้องยกย่องในสถานะที่เขามีสมาธิมีปัญญาแล้วใครที่จะมีปัญญาสูงขึ้นไปจนสามารถที่จะละราคะโทสะโมหะที่อยู่ในใจของแต่ละคนได้นี่เราก็ควรจะแนะนําให้เขามาละราคะโทสะโมหะที่อยู่ในใจได ้อืมเจ้าค่ะ คุณเตชะลองคิดดูหน่อยในสมัยพุทธกาลนี่มีตั้ง62ลัทธิอยู่แล้วอ่ะ อืมเจ้าค่ะ ในสมัยพุทธกาลจะพูดง่ายคือมี62ศาสนาอยู่แล้วอ่ะ อ ืมแต่ละศาสนานี่ก็มีพ่อพิธีกรรมมีความเชื่ออะไรต่างๆหมดนะพุทธเจ้าตอนนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพธิ์นะตรัสรู้ใหม่ๆโอ้ยไม่ได้คิดหรอกว่าจะไปประกาศศาสนาที่63น ะ ไม่ได้ไปคิดว่าจะไปประกาศศาสนาตั้งมาอีกลัทธิหนึ่งศาสนาหนึ่งนะเพื่อที่จะให้เรียกให้คนมานับถือเพื่อที่จะล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปหรือเพื่อที่จะให้คนมาคิดว่าฉันเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อที่จะลาภปัจจัย4อันนี้ไม่ได้มีความคิดเหล่านี้เลย เจ้าค่ะ แล้วไม่ได้มีความคิดว่าจะล้มล้างศาสนาอื่นและที่อื่นให้ล่มไปนี่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะไม่ได้ต้องการจะเพิ่มจํานวนสาวกไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะให้คนอื่นมันเห็นว่าเราดีกว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่เพื่อที่จะดับทุกข์เท่านั้นเองนะถ้าคุณยังมีผัสสะอยู่ถ้าคุณยังมีผัสสะอยู่คุณต้องมีเวทนาถ้าคุณมีเวทนาอยู่คุณจะไม่พ้นไปจากทุกข์คุณจะทุกข์อยู่นะเพราะว่าตามันต้องเดือดร้อนด้วยรูปที่พอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างแล้วมันจะเดือดร้อนอยู่มันจะแบบมีความทุกข์อยู่หูมันก็ต้องเดือดร้อนด้วยเสียงที่พอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างไอ้นี่มันคือภาษานั้นมันคือเวทนานั้นมันคือความทุกข์นะเรามาแก้ปัญหานี้ดีกว่านะว่าถ้ามีภาษามีเวทนาเฮ้ยเราจะแก้ยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เราเป็นทุกข์เฮ้ยคุณต้องตายหรือเปล่าอ้าวถ้าคุณตายคุณแก่คุณเจ็บไอ้นี่มันความทุกข์นะให้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคือคําสอนพุทธเจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะแบ่งแยกนะหรือว่าล้มล้างที่อื่นหรือว่าเรียกให้คนนั้นก็มานับถืออันนี้ยืนยันได้มีพระสูตรชัดเจน เจ้าค่ะแต่เป็นคำสอนที่ต้องการที่จะให้คนพ้นทุกข์กันจริงๆ ใช่ใช่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะ สาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามของท่านที่สองนะเจ้าค่ะใช้นามว่าคุณโนวันนะเจ้าค่ะคุณโนวันนี่ก็เขียนถามมาคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับงานที่เธอทำอยู่นะเจ้าค่ะว่าทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำขนมดังนั้นในวันที่ถือศีล8นะเจ้าค่ะศีล8นี่ก็ห้ามทานอาหารเย็นถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ตอนนี้คุณโนวันก็จำเป็นต้องชิมขนมในตอนเย็น อ ันนี้จะผิดศีลหรือไม่ก็คิดว่าเป็นหน้าที่คงจะไม่ผิดแต่ถ้าคำต่อไปหมายถึงชิมคำแรกนะเจ้าค่ะเป็นหน้าที่เนี่ยก็คงไม่ผิดแต่ถ้าคำต่อไปเนี่ยยังชิมอีกเพราะอร่อยเนี่ยอันนี้มันน่าจะผิดทีนี้ถ้าเรามีสติคิดว่าไม่ผิดอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะว่าเข้าใจอย่างเนี้ยถูกไหมเจ้าค่ะ โอเคอ ันนี้เหมือนในพระสูตรที่ว่าถ้าไม่ตั้งใจไม่อาบัตินะเจ้าค่ะอันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะกินเพิ่มเติมเลยแต่ว่าจำเป็นต้องทำเนี่ยอันนี้ถือว่าบาปไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เราเรื่องความตั้งใจกับไม่ตั้งใจโยกก่อนนะในอย่างภิกษุเนี่ยเขาจะใช้ศัพท์เทคนิคที่พูดถึงเรื่องการรับประทานอาหารในเวลาวิการเนี่ย จะ มีที่หนึ่งก็พูดถึงว่าการกลืนล่วงลำค อ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเวลานอกการในเวลาที่ไม่ได้เป็นเวลาอาหารคือเอาพูดง่ายคือมื้อเดียวแต่คุณกินมื้อเดียวแล้วจบแล้วลุกขึ้นแล้วคุณไม่กินอีกแต่ไม่กินอีกยังไงเรียกว่ากิริยาคือการกินอีกนะก็คือเอาอาหารเนี่ยล่วงลำคอเข้าไปเพราะฉะนั้นถามว่าคุณโนวันชิมอาหารเนี่ยชิมขนมเนี่ยมันล่วงผ่านกระเดือกไปไหมถ้ามันผ่านอันนี้ก็ต้องอย่าให้มันผ่านนะ อย่าให้มันผ่านถามว่าชิมแล้วก็บ้วนทิ้งจบเซฟที่สุดจะชิมสัก10คำก็ได้แต่บ้วนทิ้งนี่ในความเห็นอาตมานะในความเห็น ไม่ต้องกลืนเข้าไปนะ ใช่ใช่เพราะว่า อย่าให้ล่วงลำคอ บทตรงนี้ก็คือล่วงลำคอเข้าไปล่วงกระเดือกเข้าไป เจ้าค ่ ะ ถ้าล่วงกระเดือกเข้าไปแล้วคุณล้วงออกมาล้วงออกมากี่คำอย่างพระเนี่ยก็ทุกคำอ่ะสมมติคุณกลืนล่วงลำคอไปก็อาบัติตัวหนึ่งถ้ายังไม่หยุดคำที่สองต่ออีกก็อาบัติ2ตัวอย่างเง ี้ยอ๋อเจ้าค ่ ะ ถ้ากินมากคำก็อาบัติ3ตัว4ตัวก็ว่าไป อ๋อเจ้าค ่ ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือล่วงลำคออย่าให้มันล่วงลำคอก็แล้วกันเราก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เจ้าค่ะก็คำแนะนำของท่านอาจารย์นะเจ้าค่ะบอกว่าชิมแล้วก็บ้วนทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีคิดว่าคุณโนวันคงจะเข้าใจแล้วดังนั้นก็มาถึงคำถามของท่านที่สามนะเจ้าค่ะคือคุณคมสันเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นแฟนประจำรายการเหมือนกันถามมาบ่อยเหมือนกันนะเจ้าค่ะคราวนี้คุณคมสันเนี่ยถามคำถามอย่างนี้เจ้าค่ะว่าสงสัยว่าทำไมสติจึงจัดอยู่ในสังขารขันเจ้าค่ะทำไมอ่ะเจ้าค่ะ ทำไมเนาะทำไมไปถึงจัดอยู่ในสังขารขันได้ไงเน า ะ เจ้าค่ะ ซึ่งมันไม่ถูกต้องไงมันไม่ถูกต้อง คือใช่ไหมเจ้าค่ะ สติจัดอยู่ในมรรคแปด เจ้าค่ะ สติไม่ได้จัดอยู่ในขันธ์ห้าคือตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังบางท่านด้วยเหมือนกันนะว่าเอาแล้วทำไมเขาถึงไปจัดสติอยู่ในขันธ์ห้าได้ไงคือมันไม่ใช่พุทธพจน์อยู่แล้วนะขันห้าคืออะไรขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งอันนี้เป็นการแบ่งสิ่งทั้งหมดทั้งปวงในโลกนี้สิ่งที่เป็นความทุกข์ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะซึ่งทําให้บางท่านเนี่ยมีความคิดว่าสังขารก็ไม่สติก็ไม่เที่ยงนะมันก็ควรจะจัดอยู่ในขันห้าเหมือนกันเพราะมันเป็นส่วนความทุก อืมเจ้าค่ะ ถ้าจะคิดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องมาคิดทีละครั้งคือคนละเฟรมเวิร์กคือคนละมองคนละมุมถ้าจ ม ะ ุม มาม ป อง นกัน ต่าง น มุม ะ มอง มัน กั ไม น ่ ว่างั้นเถอะ ใช่ มองคนละมุม มันคนละด้านกันมันคน เ ล จ ะ ้า ด้ ค าน ่ะ มันจะไปมองพร้อมกันไม่ได้ เจ้ น า ะ ค่ะ สติก็คือสตินะสติเป็นมรรคเป็นสิ่งที่ทําให้เราพ้นจากทุกข์นะแต่ทุกข์นะคือขันธ์5เป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้นะควรรอบรู้มันแต่มรรคเป็นสิ่งที่ควรทําให้มันมากๆมันคนละเรื่องกันนะกิจที่ควรทําคนละเรื่องกันนะทีนี้คงจะเป็นเรื่องของท่านพระสารีบุตรนะที่พูดถึงว่าตอนนั้นนะท่านพระสารีบุตรเนี่ยอยู่ในสมาธิชนิดที่เรียกว่ามีแต่วิญญาณกับสังขารเท่านั้น ค่ะ นะมีแต่วิญญาณกับสังขารเท่านั้นซึ่งนี้คือมองจากมุมของขันธ์5นะเหลือแต่วิญญาณกับสังขารแล้วถามว่าตอนนั้นมีสติไหมอ๋อท่านก็บอกชัดเจนพระพุทธเจ้าบอกชัดเจนว่าตอนนั้นมีสติอยู่นะแต่สติไม่ใช่จิตแน่เพราะนั้นก็เลยทําให้คิดว่าสตินั้นคือสังขารก็มองคนละมุมกันมองคนละด้านนะเหรียญ ค สอง นล ด ะ ้าน มิติใช่ไหมเจ้า ใช ค ่ ะ ใช่ใช่คนล ม ะ อ เ ง ฟร คน ม ละ เว ม ิ ิ ร์ก ติเ ใ จ ช ้า ่ ค่ะ ใช่ ค่ะ แบ่งคนละแบ่งคนละตอนอ่ะคำว่าคนละเฟรมเวิร์กคือกรอบการทํางานเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแผนที่โลกเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แผนที่โลกเนี่ยถ้าเราดูจากแผนที่ทางภูมิศาสตร์นะกับแผนที่ทางด้านรัฐศาสตร์นะจากคนละมุมมองการทํางานกันนะ เจ้ แผ าน ค ที ่ ่ ะ ด้านภูมิศาสตร์คุณก็จะเห็นภูเขาความสูงทะเลพวกนี้นี่คือแผนด้านทางด้านภูมิศาสตร์ เจ้า แต่ ค ถ ่ ้ ะ าแผนที่ทางด้านรัฐศาสตร์คุณก็เห็นนี่ประเทศไทยนะนี่ประเทศสหรัฐอเมริกานะประเทศไทยอาณาเขตถึงตรงนี้นะแต่ อ ว่ ื าม สัต เ ว จ ์ ้ เน า ี่ย ค่ ม ะ ันไม่ได้มาแคร์หรอกว่าฉันข้ามประเทศแล้วสัตว์เนี่ยอย่างเช่นนกมันจะบินข้ามจากไทยไปกัมพูชาอย่างเงี้ยนะมันก็คือเป็นท้องฟ้าเดียวกันมันไม่ได้แคร์ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมมันก็การทํางานเป็นอย่างนั้นแต่มันจะไม่ลงทะเลแน่แต่มันจะไม่ลงทะเลแน่ อื นะ ม เพรา เ ะ จ้ อะ า ไร ค่ เ ะ พราะทะเลไม่ใช่ที่อยู่ของมันนี่คือเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์แต่ถ้า เจ้า คน ค่ะ ไทยเดี๋ยวคุณจะข้ามป่าตรงนี้ไปไม่ได้นี่เป็นประเทศกัมพูชานะไปไม่ได้ผิดนี่คือรัฐทางรัฐศาสตร์แต่ลงน้ําได้นะทําไมอ่ะก็ประเทศฉันนี่ลงน้ําต อ รง ือ ่าวไทย ม นี่ประเทศฉันนะเพราะมันเป็นคนละมุมมองการทํางาน เจ้าค่ะ แต่เมื่อถามว่าคุณจะมุมมองการทํางานในเรื่องของอะไรคุณกําลังพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณกําลังพูดถึงเรื่องทุกข์แน่นอนนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแน่แต่ถ้าคุณกําลังพูดถึงไอ้ความที่จะหลุดพ้นปล่อยวางความที่จะต้องกิจที่ต้องทําให้มากฉันจะต้องทรงสติไว้อันนี้คุณต้องทําให้มากเรื่องของสติต้องรักษาไว้ต้องทําให้มากทีเดียว เจ้าน ะ ค่ ค ะ นละมุมมองการทํางานนะอันนี้คือกิจที่ต้องกระทําเนื่องด้วยสิ่งนั้นสิ่งนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันไป อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของธรรมะเนี่ยถ้าจะให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเนี่ยนะคุณสนใจเรามาค เ ิ จ ด ้า ว่า ค่ะ เอาเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยไปจับนะซึ่งตรงนี้คืออะไรคือการโยนิโสมนสิการนั่นเองพระเจ้าเคยอธิบายไว้ที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโยนิโสมนสิการก็คือเอาเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยไปจับนะพิเคราะห์พิจารณาในเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งสิ่งที่เราจะเข้าใจทั่วๆกันไปเนี่ยก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็จบแล้ว เจ้าค่ะ เดี๋ยวมันมีลึกไปนั้นอีกนี่คืออ ื รอบที่ ม 1นี่คือรอบที่1อริยสัจ4ที่มีปริวัติ3มีอาการ12พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคตยวัน อื นะ ม ร เจ อ ้ บ า ที ค ่ ่ะ 2คืออะไรคุณต้องรู้แน่นะว่าทุกเนี่ยต้องทําความเข้าใจตัณหานะไม่ใช่เก็บไว้แต่ต้องละนะนิโรธต้องทําให้เกิดขึ้นนะแล้วมรรคต้องทําให้เจริญเราวิเคราะห์ตรงนี้รอบที่2 อืมเจ้าค่ะ แล้วรอบที่3เอ๊ะเราจะทํายังไงให้เราเข้าใจเอ๊ะเราจะทํายังไงให้เราละได้เอ๊ะเราจะทํายังไงให้เราทําให้มันเกิดขึ้นเอ๊ะเราจะทํายังไงให้มันเจริญนี่คือรอบที่3 เจ้าค่ะ เนะเพราะฉะนั้น อื เราใคร่ ม ควรในกรณีลักษณะแบบนี้แบบนี้เนี่ยจะทําความแจ่มแจ้งในธรรมะให้เกิดขึ้นนะประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดนะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งคิดว่าท่านผู้ฟังที่เข้าใจธรรมะมาดีแล้วฟังทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะค่อนข้างคุ้นกับศัพท์ที่อาตมาได้อธิบายในที่นี้ อืมเจ้ น า ะ ค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของขันธ์5นะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเราต้องทําความเข้าใจนี่คือมุมมองการทํางานอย่างหนึ่งนะขันธ์5คุณก็จัดไปเรื่องขันธ์5ก็แยกไปเหมือนแผ เจ น ้า ที่ ค ทา ่ะ งด้านภูมิศาสตร์นะถ้าส่วนเรื่องของมรรคนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิศีลสมาธิปัญญาอันนี้ต้องทําให้มากนะอันนี้คือมุมมองจากอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องของการ อ ก ื ระทําม เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือเราก็เหมือนแผนที่ทางด้านรัฐศาสตร์ที่เราก็มองไปอีกมุมหนึ่งไปนะ เจ้าค่ะ แต่ถ อ า ื มว่าม ม ันเก เ ิ จ ด ้า ขึ้น ค ที ่ ่ ะ ไหนก็เกิดในประเทศนี่แหละเกิดในโลกนี่แหละก็คือในจิตเรานี่แหละนะ อื ซึ่งมันจะ ม แบ่ง ค่ จ ะ ากตรงไหนล่ะอยู่ที่คุณจะมองจากมุมไหนตนเองนะอย่า เจ้ มา า ใช ค ้ ่ะ ปนกัน สาธุเจ้าค่ะ เดี๋ยว ก็คิดว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรม ตามหลักสูตรหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ถามทั้งหมดที่ถามมาในวันนี้คงจะเป็นความกระจ่างแก่ท่านผู้ฟังกันแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์หรือท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาฐกประจำรายการพร้อมหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโซกันแล้วค่ะก็ขอกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลานะเจ้าค่ะพรุ่งนี้พบกับรายการธรรมารับอรุณโดยพระอาจารย์หรือท่านอาจารย์มหาไพบูลย์ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะคะจะได้ฟังปริยัติที่ไม่เป็นพิษที่ไม่เป็นรูพิษสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะ